จิตเตนะนิยติโลโกแปลว่าโลกนี้มีจิตเป็นผู้นำไปสัตว์โลกนี้ดีชั่วทั่วทุกทิศก็เพราะจิตนำสั่งอย่ากังขาบาปและบุญหนุนนำกรรมนานาจิตมันพาวกวนตามกลไกดีก็พาเพลิดเพลินเจริญผลไม่ทุกทนขัดข้องดูผ่องใสชั่วก็พาหาทุกข์ไม่สุขใจจิตเป็นใหญ่ยิ่งนักคอยผลักดันพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลอดีตเจ้าวาดวัดชากมะกรูดและกวีจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องแปลกๆเรื่องนี้คุณบุญช่วยเล่าให้ฟังคุณบุญช่วยบอกว่าระหว่างทางที่จะเข้าไปยังบ้านของเธอเมื่อหลายสิบปีก่อนนี่มีต้นไทรขนาดประมาณ 3-4 คนโอบยืนตระหง่านอยู่ข้างทางต้นหนึ่งซึ่งไทรต้นที่กล่าวถึงเนี่ยมักจะถูกใช้เป็นที่สำหรับวิ่งเล่นของพวกเด็กๆในละแวกนั้นหมายถึงรวมทั้งตัวของคุณบุญช่วยด้วยเด็กๆที่อยู่ในวัยเดียวกันเกือบทั้งหมดชอบใช้บริการลานกว้างใต้ต้นไทรเป็นที่เล่นซ่อนหาบ้างเล่นขี่ม้าชิงเมืองบ้างแล้วแต่ใครจะนึกเกมอะไรขึ้นมาได้นอกจากนี้แล้วในช่วงที่ลูกไทรสุกสะพรั่งไปทั้งต้นก็จะมีนกนานาชนิดมาอาศัยอยู่ที่ต้นไทรที่ว่านี่เป็นจำนวนมากพักพวกที่เป็นเด็กผู้ชายซนๆก็ชอบใช้หนังสติ๊กยิงนกทั้งหลายที่มากินลูกไทรแล้วก็เอานกที่ได้มาปิ้งหรือไม่ก็ย่างกินกันตามประสาเด็กๆบรรดาเหล่าผู้ปกครองก็จะห้ามปรามเป็นประจำในเรื่องที่เด็กๆ เล่นกันจนเกินขอบเขตสาเหตุที่ผู้ใหญ่ห้ามปรามไม่ใช่เป็นเพราะพวกเขารำคาญหรืออะไรหรอกหากแต่เป็นเพราะว่าเขากลัวเด็กจะตกลงมาจากกิ่งต้นไทรจนถึงขนาดหัวร้างข้างแตกหรือว่าอาจจะแขนขาหักก็ได้ถึงแม้บรรดาเหล่าธรรมนได้รับคำสั่งที่เข้มงวดจากผู้ปกครองขนาดไหนแต่ด้วยความเป็นเด็กไม่มีใครในกลุ่มยอมเชื่อคำพูดของผู้ใหญ่เหล่านั้นเลยซึ่งเมื่อพวกผู้ใหญ่พูดตักเตือนพวกเขาหลายครั้งเข้ามันก็ทำให้ผู้ใหญ่เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากจะว่ากล่าวกันอีกต่อไปครั้นเป็นอย่างนี้พวกผู้ใหญ่ก็เลยปล่อยให้ทุกอย่างเลยตามเลยผลก็คือลานกว้างใต้ต้นไทรยังคงเป็นแหล่งชุมนุมของเด็กเช่นเดิมแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นกับลานใต้ต้นไทรนี้เมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นพี่นวลลูกสาวลุงน้ำมาผูกคอตายกับต้นไทรที่เด็กที่คุณบุญช่วยกับพรรคพวกนี่ใช้เป็นสถานที่เล่นเป็นประจำสภาพศพของพี่นวลที่คุณบุญช่วยเห็นในวันนั้นมันช่างแตกต่างกับพี่นวลคนสวยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างสิ้นเชิงผมของหล่อนกระเซิงมาปรกหน้าผิวตัวซีดเหลืองขณะที่ดวงตาถลนแทบจะออกมานอกเบ้าและลิ้นก็จุกอยู่เต็มปากยามที่ศพต้องลมแรงมันก็แกว่งไปแกว่งมาคล้ายกับว่าพี่นวลจะมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าสภาพของพี่นวลจะดูน่ากลัวสำหรับใครหลายคนแต่สำหรับบุญช่วยนี่ไม่ได้รู้สึกเหมือนกับคนอื่นไม่เพราะว่าเธอไม่รู้จะกลัวพี่นวลไปทำไมในเมื่อพี่นวลแกก็ยังเป็นพี่นวลไม่ได้เป็นสัตว์ประหลาดอะไรแม้แต่น้อยส่วนต้นเหตุการณ์ตายของพี่นวลในครั้งนี้บุญช่วยแอบได้ยินมาจากพวกผู้ใหญ่คุยกันว่ามันมาจากที่พี่นวลไปรักชอบพอกับไอ้หนุ่มต่างถิ่นถึงขนาดทั้งสองแอบมีอะไรกันแต่ถึงแม้ทั้งสองจะรักชอบพอกันขนาดไหนลุงน้ำผู้เป็นพ่อของพี่นวลก็กลับขัดขวางตลอดเพื่อไม่ให้ทั้งสองได้ครองชีวิตร่วมกันสาเหตุที่ลุงน้ำต้องทำอย่างนี้ก็เพราะแกแอบรู้มาว่าไอ้หนุ่มต่างถิ่นคนเนี้ยมันมีเมียอยู่ก่อนแล้วเหมือนอย่างคำโบราณกล่าวไว้ว่าความรักน่ะมันเหมือนโคถึกที่คึกพิโรธเมื่อพี่นวลถูกกีดกันจากผู้เป็นพ่อด้วยอารมณ์ชั่ววูบของหล่อนก็ทำให้หล่อนตัดสินใจหอบผ้าหนีตามชายต่างถิ่นคนนั้นไปโดยที่หล่อนหวังว่าการได้ไปใช้ชีวิตกับชายที่รักแม้ว่าจะลำบากแค่ไหนหล่อนก็คงทนได้ขอให้มีเขาอยู่เคียงข้างก็เป็นพออาจจะเนื่องจากพี่นวลนี่ยังอ่อนต่อโลก ไม่ทันคนเหลี่ยมจัดเพราะว่าหลังจากที่หล่อนได้ตัดสินใจมาอาศัยอยู่กินกับชายคนรักได้ไม่นานปัญหาต่างๆก็เริ่มเกิดขึ้นในตอนแรกที่หล่อนและคนรักรู้จักกันใหม่ๆไอ้หมอนี่มันก็แสนจะเป็นสุภาพบุรุษไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันครั้นพอมันมาใช้ชีวิตร่วมกับพี่นวลความดีที่เคยแสดงให้เห็นตั้งแต่ตอนต้นมันก็กลับเป็นแค่ภาพลวงตาที่ใช้เป็นกลอุบายหลอกพี่นวลเท่านั้นเองแต่ถึงกระนั้นพี่นวลแกก็ยังอุตส่าห์ทนอยู่กับการกระทำเลวๆของมันต่อไปอย่างกล้ำกลืนฝืนทนกระทั่งวันหนึ่งพี่นวลแอบสืบรู้มาว่าผู้ชายคนที่หล่อนไว้ใจนอกจากจะไม่เป็นสุภาพบุรุษอย่างที่คิดแล้วมันยังมีผู้หญิงอื่นอยู่อีกคนหนึ่งด้วยครั้นพอได้ความอย่างนี้แทนที่หล่อนจะเอะอะโวยวายตรงข้ามหล่อนกลับไม่พูดต่อว่าต่อขานชายคนรักแม้แต่น้อยนอกจากจะเก็บความเจ็บปวดไว้ภายในใจความรู้สึกของพี่นวลในช่วงสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้มันแสนจะสับสนเคว้งคว้างไปหมดไม่รู้จะพึ่งใครไม่รู้จะปรึกษาใครที่ไหนดีแต่แวบหนึ่งในความคิดมันบอกหล่อนว่าหล่อนนั้นยังมีบ้านยังมีพ่อผู้ที่มีความรักให้หล่อนอย่างเหลือเฟือคิดได้อย่างนั้นพี่นวลก็ลงมือเก็บข้าวเก็บของหนีจากชายคนรักเพื่อจะกลับไปหาพ่อที่บ้านโดยหล่อนหวังว่าถิ่นพำนักที่หล่อนเคยอาศัยอยู่เนี่ยมันจะช่วยรักษาแผลใจอันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดครั้งนี้ของหล่อนให้จางหายไปในที่สุดเมื่อไปถึงปากทางเข้าบ้านยังไม่ทันที่หล่อนจะได้ไปถึงบ้านพี่นวลก็เจอกับลุงน้ำที่ปากทางเสียก่อนทันทีที่หล่อนเห็นชายผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูหล่อนมาแต่เล็กต่อน้อยหล่อนก็ผูเข้าหาทันทีด้วยใบหน้าที่นองไปด้วยน้ำตาแต่แทนที่ลุงน้ำจะตอบสนองความต้องการของพี่นวลแกกลับเสือกใสไล่ส่งพี่นวลไปด้วยความโมโหโดยแกไม่รู้หรอกว่าอารมณ์ในตอนนั้นอ่ะมันเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมให้คนที่กำลังจมดิ่งอยู่กับความโศกเศร้านั้นไม่สามารถจะหาทางดึงตัวเองให้หลุดพ้นหลุมดำอันนั้นไปได้พอได้ยินคำกล่าวของผู้ให้กำเนิดหัวใจที่แสนจะบอบช้ำอยู่แล้วของพี่นวลก็ถึงกับแตกสลายลงไปทันทีคราวนี้เห็นทีหล่อนไม่มีที่จะไปจริงๆแล้วเมื่อชีวิตไม่มีที่ไปแล้วจะอยู่ไปทำไมคิดได้อย่างนี้หล่อนก็ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองลงด้วยเชือกเพียงเส้นเดียวที่ต้นไทรใหญ่ซึ่งอยู่ระหว่างทางก่อนที่จะเข้าไปยังหมู่บ้านนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวการตายของพี่นวลที่บุญช่วยได้ยินมาทั้งหมดหลังจากที่ญาติของพี่นวลได้นำศพของหล่อนไปประกอบพิธีทำบุญทางศาสนาเรียบร้อยทุกอย่างใต้ต้นไทรก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือมีบรรดาเหล่าธโมนไพรไปสุมหัวกันที่นั่นคล้ายกับไม่เคยมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นแต่อย่างใดการที่เด็กๆกลับไปเล่นกันที่ลานใต้ต้นไทรอีกเช่นเคยมันอาจจะเป็นเพราะว่าทุกคนยังเด็กเกินไปที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นณใต้ต้นไทรแห่งนี้ก็ยังว่าละความคิดความอ่านของเด็กมันยังไม่มีขีดความสามารถพอจะรับรู้เรื่องราวที่อยู่เหนือธรรมชาติอย่างเช่นเรื่องพูดผีปีศาจเรื่องจิตวิญญาณอะไรต่างๆได้เคยมีเหมือนกันที่มีผู้ใหญ่ผู้หวังดีหลายคนพยายามหลอกเด็กว่าถ้าหากว่าเด็กๆมาเล่นที่ใต้ต้นไทรบ่อยๆเดี๋ยวพี่นวลจะออกมาเล่นกับเด็กๆด้วยแต่พอเด็กได้ยินผู้ใหญ่เขาพูดอย่างนั้นบางคนก็หัวเราะออกมาเสียงดังก็ในเมื่อพี่นวลตายไปแล้วหล่อนจะขึ้นมาเล่นกับเด็กๆได้ยังไงจนกระทั่งในตอนเย็นวันหนึ่งขณะที่บรรดาเด็กซนพักพวกของบุญช่วยทั้งหมดนี่เล่นซ่อนหากันที่ใต้ต้นไทรความจริงเวลานี้เด็กๆควรจะกลับบ้านแล้วแต่ด้วยความสนุกสนานก็ทำให้ทุกคนถึงกับลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปชั่วขณะเลยทีเดียวก็ลงมือเล่นซ่อนหากันบุญช่วยก็ได้เล็งที่ซ่อนเหมาะไว้สำหรับตัวเองแล้วโดยที่เธอได้เล็งไว้มันเป็นโพรงใหญ่ตรงโคนต้นไทรซึ่งบุญช่วยมั่นใจว่าเมื่อเข้าไปแอบคงไม่มีใครหาเจอแน่นอนเนื่องจากปากทางเข้าโพรงที่พูดถึงนี่จะมีรากไทรปกคลุมอยู่เต็มไปหมดถ้าใครไม่สังเกตก็จะไม่รู้โดยเด็ดขาดว่าตรงนั้นมีโพรงอยู่จนเมื่อเด็กๆเริ่มเล่นซ่อนหาบุญช่วยก็พาตัวเองเข้าไปอยู่ในโพรงที่ว่านี้ จนกระทั่งเวลามันล่วงเลยไปจนผิดสังเกตเธอก็ค่อยๆ คลานออกมาจากที่ซ่อนด้วยความระมัดระวังกลัวไอ้คนที่เป็นคนหามันจะมาเจอเข้าแต่พอออกมาสู่ภายนอกกลับพบว่าบริเวณลานใต้ต้นไทรนอกจากตัวเองแล้วเธอก็ไม่เห็นเพื่อนคนไหนอีกเลยหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ที่เพื่อนมันหลอกให้เธอหลบส่วนพวกมันก็พากันหนีกลับบ้านไปก่อนหน้าโดยไม่ได้บอกให้เธอรู้ตัวไอ้พวกเนี้ยคงจะกลับบ้านกันไปหมดแล้วล่ะเธอก็รำพึงกับตัวเองเบาๆขณะที่สาวเท้าออกไปเพื่อเดินทางกลับบ้านของตัวเองแต่ยังไม่ทันที่ร่างของบุญช่วยจะก้าวพ้นลานใต้ต้นไทรพลันหูก็ได้ยินเสียงใครบางคนดังขึ้นเหมือนกับลอยมากับลมจากทางด้านหลังจะกลับบ้านแล้วเหรอปู่อยู่คุยกับพี่ก่อนสิพอบุญช่วยหันกลับไปดูก็พบต้นตอของเสียงมันมาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งสยายผมอยู่บนกิ่งไทรใหญ่อย่างสบายอารมณ์เวลานี้มันกำลังโผล่เพลสายตาอาจจะมองอะไรไม่เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นบุญช่วยก็ใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการมองฝ่าความมืดเพื่อต้องการให้รู้แน่ชัดว่าผู้หญิงที่กำลังนั่งเล่นอยู่บนกิ่งไทรน่ะเป็นใครและเมื่อเธอพิจารณาอยู่พักใหญ่เธอก็ร้องอ๋อออกมาดังๆเพราะว่าใครคนนั้นน่ะเป็นพี่นวลคนที่เธอคุ้นเคยนั่นเองอ้าวไหนคนนู้นคนนี้เขาบอกพี่นวลตายไปแล้วนี่แล้วทำไมหล่อนมานั่งอยู่บนกิ่งไทรได้ยังไงก็อย่างที่บอกไว้แต่เริ่มต้นแล้วว่าตอนนั้นบุญช่วยน่ะยังเป็นเด็กยังไม่รู้จักว่าผีเป็นยังไงความตายเป็นยังไงความไม่กลัวความไม่ประสีประสาของเธอมันทำให้เธอหันกลับมาแล้วก็เดินเข้าไปหาพี่นวลอย่างไม่รู้สึกสะทกสะท้านแม่ตกใจหมดเลยนึกว่าใครพี่นวลเองอ่ะพี่มานั่งทำไมที่นี่มืดมืดค่ำค่ำอ่ะทำไมไม่กลับบ้านหนูเห็นลุงน้ำแกร้องไห้บ่นคิดถึงพี่ทุกวันเลยบุญช่วยก็ถามด้วยความสงสัยปนซื่อตามประสาเด็กและทันทีที่พี่นวลได้ยินเธอพูดจบเธอก็ร้องไห้โฮออกมาอย่างไม่มีสาเหตุบุญช่วยยืนนิ่งตะลึงงันด้วยความตกใจเพราะกลัวว่าคำพูดของเธอไปกระทบกระเทือนจิตใจของพี่นวลจนเป็นเหตุให้พี่นวลต้องร้องไห้ในสถานการณ์ที่เธอกำลังเผชิญอยู่เธอก็ไม่รู้จะทำอะไรที่ดีไปกว่ายืนนิ่งๆแล้วก็เงียบเพื่อรอให้พี่นวลมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นพร้อมที่จะสนทนากับเธอต่อไปพี่นวลก็ยังคงสะอื้นอยู่หักก่อนที่จะพยายามปรับน้ำเสียงตัวเองให้เป็นปกติมากที่สุดเพื่อจะได้คุยกับบุญช่วยพี่กลับบ้านไม่ได้แล้วล่ะปู่เขาไม่ให้พี่ไปถ้าปู่เจอพ่อของพี่ปู่ช่วยบอกแกด้วยนะว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะพี่ขอโทษด้วยพี่มันเป็นคนเลวไม่ได้อยู่ดูแลพ่อยังไม่ทันที่หล่อนจะได้กล่าวอะไรต่อหล่อนก็ปล่อยโฮออกมาอีกครั้งส่วนตัวของบุญช่วยก็ได้แต่ยืนดูเฉยๆเหมือนเดิมไม่เข้าใจว่าพี่รวนจะเสียใจอะไรกันมากมายลุงน้ำแกก็อยู่ที่บ้านทำไมไม่ไปหาทำไมต้องมานั่งร้องไห้อยู่ที่นี่ด้วยบุญช่วยยังคงคุยอยู่กับพี่นวลต่ออีกนานพอสมควรจนกระทั่งเกิดความรู้สึกเหมือนว่ามีลมวูบหนึ่งพัดเข้ามาปะทะใบหน้าทันใดนั้นเองประสาทและความรู้สึกทุกส่วนของร่างกายของบุญช่วยก็ขาดห่วงไปโดยที่เธอไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยจนมารับรู้อีกทีก็ตอนที่ได้ยินเสียงใครบางคนกำลังร้องไห้แล้วก็เสียงใครอีกคนกำลังส่งเสียงคุยกันจอกแจ๊กไปหมดและพอบุญช่วยลืมตาขึ้นมาก็ต้องพบกับความประหลาดใจเพราะว่ารอบๆข้างของเธอเต็มไปด้วยผู้คนที่มาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นเนื่องจากความกระหายน้ำนี่มันมีมากซะจนทำให้เลิกใส่ใจเรื่องรอบข้างทั้งหมดยังไม่ทันที่ใครจะหาน้ำให้เธอดื่มแม่ที่เห็นเหตุการณ์อยู่ตลอดก็ถึงกับโผล่เข้ามาด้วยความดีใจเอก็แค่เธอตื่นขึ้นมาจากที่นอนเฉยๆทำไมต้องมีคนมามุงดูกันมากมายขนาดนี้อ้าวแล้วนี่เธอมานอนอยู่ในห้องของตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่นี่เธองงไปหมดละและเรื่องที่สร้างความงุนงงให้กับเธอก็ได้รับการเฉลยจากปากพ่อว่าในตอนเย็นที่บุญช่วยไปเล่นซ่อนหาที่ลานใต้ต้นไทรบุญช่วยหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพ่อเ